महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीति छठा अध्याय। विदुर जी कहते हैं, जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है उस समय नवयुवक व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं। फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता है तो प्रणाम करता है तो पुनः प्राणों को वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है। धीर पुरुष को चाहिए जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आवे तो पहले आसन देकर जल लाकर उनके चरण पखारे, फिर उनके कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदंतर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। वेद वेता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ भय या कंजूसी के कारण जल मधुपर्क और गवों को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस ग्रस्त का जीवन व्यर्थ बताया है। वैद्य चीर फाट करने वाला जरा ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट चोर क्रूर शराबी गर्भत्यारा सेनाजीवी और वेद विक्रेता ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं है, तथापि यदि अतिथि होकर आवे तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य होते हैं। नमक पका हुआ अन्न दही दूध मधु तेल घी तिल मांस फल मूल साग लाल कपड़ा सब प्रकार की गंध और गुड़ इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं हैं। जो क्रोध ना करने वाला ढेला पत्थर और स्वर्ण को एक सा समझने वाला शोकहीन संधि विग्रह से रहित निंदा प्रशंसा से शून्य प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है वही भिक्षुक सन्यासी है। जो जंगली चावल कंद मूल लिसोड़ा और साग आ खाकर निर्वाह करता है मन को वश में रखता है अग्निहोत्र करता है वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है वही पुण्यात्मा तपस्वी वानप्रस्थी श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस विश्वास पर निश्चिंत ना रहें कि मैं दूर हूं। बुद्धिमान की बाहें बड़ी लंबी होती हैं, सताए जाने पर वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो विश्वास करें ही नहीं, किंतु जो विश्वास पात्र हैं उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करें। विश्वासी पुरुष से उत्पन्न हुआ भय मूल उच्छेद कर डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित स्त्रियों का रक्षक संपत्ति का न्यायपूर्वक विभाग करने वाला प्रियवादी सच तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु उसके वश में कभी ना हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं, ये अत्यंत सौभाग्यशाली पूजा के योग्य पवित्र तथा घर की शोभा हैं, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दें, रसोई घर का प्रबंध माता के हाथ में दे दें, गवों की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करें और कृषि का कार्य स्वयं करें, सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार करें और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करें। जल से अग्नि ब्राह्मण से क्षत्रि पत्थर से लोहा पैदा हुआ है, इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। अच्छे कुल में उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी क्षमाशील और विकार शून्य संत पुरुष सदा काष्ठ में अग्नि की भांति शांत भाव में स्थित रहते हैं। जिस राजा की मंत्रणा को उसके बहिरंग एवं अंतरंग सभासद तक नहीं जानते, सब और दृष्टि रखने वाले वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। धर्म काम और अर्थ संबंधी कार्य को करने से पहले ना बतावे करके ही दिखावे, ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती। पर्वत की चोटी पर चढ़कर अथवा राजमहल के एकांत स्थान में जाकर या जंगल के निर्जन स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। हे भारत, जो मित्र ना हो, मित्र होने पर भी पंडित ना हो, पंडित होने पर भी जिनका मन वश में ना हो, वे अपना गुप्त मंत्र जानने के योग्य नहीं हैं। राजा अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपना मंत्री ना बनावे, क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही रहता है। जिसके धर्म अर्थ और काम विषयक सभी कार्य को पूर्ण होने के बाद ही सभासदगण जान पाते हैं वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले उस राजा को निसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोहवश बुरे कर्म करता है वह उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। उत्तम कर्मों का अनुष्ठान तो सुख देने वाला होता है, किंतु उनका ना किया जाना पश्चाताप का कारण माना गया है। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और सम आश्रय नामक 6 गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्र न सुनने का अधिकारी नहीं होता। राजन, जो संधि विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति वृद्धि और ह्रास को जानता है तथा जिसके स्वभाव को सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और खजाने की भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली ही होती है। भूपति को चाहिए कि अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र धारण से संतुष्ट रहे, सेवकों को पर्याप्त धन दे, सब केले ही ना हड़प ले। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है। वश में आए हुए वध योग्य शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि अपना बल अधिक ना हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए और बल होने पर उसे मार ही डालना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु मारा ना गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक, रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। निरर्थक क्लह करना मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुष को इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक पति को। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है। ऐसा कोई नियम नहीं है। संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। भारत, मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर किया करता है। जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख गुणों से दोष रखने वाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलने वाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ संकट टूट पड़ते हैं। ठगाई ना करना, दान देना, बात पर कायम रहना और अच्छी तरह कही हुई हित की बात, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं। किसी को भी धोखा न देने वाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और सरल राजा खजाना खत्म हो जाने पर भी सहायकों को पा जाता है, अर्थात उसे सहायक मिल जाते हैं। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता तथा कोमल वाणी और मित्र से द्रोह ना करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। राजन, जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट, कृतघ्न और निर्लज्ज है, ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को कुपित करता है, वे सर्पयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख में नहीं सो सकता। भारत, जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योग और क्षेत्र में बाधा आती हो, उन लोगों को देवता की भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। राजन, जहां का शासन स्त्री, ज्वारी और बालक के हाथ में है, वहां के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते, उन्हीं में पंडित मानता हूं, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है। ज्वारी जिसकी तारीफ करते हैं, धारण चारण जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं और वैश्याएं जिनकी पढ़ाई किया करती हैं, वे मनुष्य जीता ही मुर्दे के समान हैं। भारत, आपने उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर, जो ये महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है, इसलिए आप शीघ्र उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में, विदुर नीति में सातवां अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, ये पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति इसे प्रारब्ध के अधीन कर रखा है, इसलिए तुम कहते चलो, मैं सुनने के लिए धैर्य धारण किए बैठा हूं। विदुर जी बोले, भारत, समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोले तो उसका अपमान ही होगा और उनकी बुद्धि की भी अवज्ञा ही होगी। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है और तीसरा मंत्र तथा औषध के बल से प्रिय होता है, किंतु जो वास्तव में प्रिय है वह तो सदा प्रिय ही है। जिससे द्वेष हो जाता है वह न साधु है, न विद्वान है और न बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रीतम के तो सभी कर्म शुभ भी होते हैं और दुश्मन के सभी कर्म पाप में होते हैं। राजन, द्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था कि केवल इसी एक पुत्र को तुम त्याग दो, इसके त्याग से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी और इसका त्याग ना करने से 100 पुत्रों का नाश होगा। जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे चलकर अभ्युदय का कारण हो। महाराज, वास्तव में जो क्षय वृद्धि का कारण होता है वह क्षय ही नहीं है, किंतु उस लाभ को भी क्षय ही मानना चाहिए जिसे पाने से बहुतों का नाश हो जाए। धृतराष्ट्र, कुछ लोग गुण के धनी होते हैं और कुछ लोग धन के धनी। जो धन के धनी होते हुए भी गुणों के कंगाल हैं उन्हें श्रद्धा त्याग देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है, बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं। ये भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है, तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। विदुर जी बोले, जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है वह प्राणियों का तनिक भी संहार होते देख उसकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। जो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने और आपस में फूट डालने के लिए सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन दोष से भरा अर्थात अशुभ है और जिनके साथ रहने में भी बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोगों से धन लेने में महान दोष है और उन्हें देने में बहुत बड़ा भय है। दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव है, जो कामी निर्लज्ज छठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे साथ रखने के अयोग्य निंदित माने गए हैं। उपयुक्त दोषों के अतिरिक्त और भी जो महान दोष हैं उनसे युक्त मनुष्यों का त्याग कर देना चाहिए। सौहार्द भाव निवृत्त हो जाने पर नीच पुरुषों का प्रेम नष्ट हो जाता है। उस सौहार्द से होने वाले फल की सिद्धि और सुख का भी नाश हो जाता है। फिर वह नीच पुरुष निंदा करने के यत्न करता है, थोड़ा भी अपराध हो जाने पर मोह वश विनाश के लिए उद्योग आरंभ कर देता है। उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। उस प्रकार के नीच क्रूर तथा अजितेंद्रिय पुरुषों से होने वाले संग पर अपनी बुद्धि से पूर्ण विचार करके विद्वान पुरुष उसे दूर से ही त्याग दे। जो अपने कुटुंबी दरिद्र दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है वह पुत्र और पशुओं से समृद्ध होता और अनंत कल्याण का अनुभव करता है। राजेंद्र, जो लोग अपने भले की इच्छा करते हैं उन्हें अपने जाति भाइयों को उन्नतिशील बनाना चाहिए, इसलिए आप भली भांति अपने कुल की वृद्धि करें। राजन, जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है वह कल्याण का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हो तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, फिर जो आपके कृपा विलासी एवं गुणवान हैं उनकी तो बात ही क्या है। राजन, आप समर्थ हैं, वीर पांडव पर कृपा कीजिए और उनकी जीविका के लिए कुछ काम दे दीजिए। नरेश्वर, ऐसा करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। तात, आप वृद्ध हैं, इसलिए आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, मुझे भी आपके हित की ही बात कहनी चाहिए, आप मुझे अपना हितेशी समझें। तात, शुभ चाहने वालों को अपनी जाति भाइयों के साथ कलह नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिलकर सुख का उपभोग करना चाहिए। जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है। उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इस जगत में जाति भाई तारते और डुबाते भी हैं। उनमें जो सदाचारी हैं वे तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते हैं। राजेंद्र, आप पांडवों के प्रति सद्व्यवहार करें। मानद, उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओं के आक्रमण से बचे रहेंगे। विषैले बाण हाथ में लिए हुए व्यात के पास पहुंचकर जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बंधु अपने धनी बंधु के पास पहुंचकर दुख पाता है, उसके पाप का भागी वह धनी होता है। नरश्रेष्ठ, आप पांडवों को अथवा अपने पुत्रों को मारेंगे सुनकर पीछे संताप करेंगे, अतः इस बात का पहले ही विचार कर लीजिए, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जिस कर्म के करने से अंत में खाट पर बैठकर पछताना पड़े, उसको पहले से ही नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य के सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता। अतः जो बीत गया सो बीत गया, अब शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर ही निर्भर है। नरेश्वर, द्र्योधन ने पहले यदि पांडवों के प्रति ये अपराध किया है तो आप इस कुल में बड़े बूढ़े हैं, आपके द्वारा उनका मार्जन हो जाना चाहिए। नरश्रेष्ठ, यदि आप उनको राज पद पर स्थापित कर देंगे तो संसार में आपका कलंक धुल जाएगा और आप बुद्धिमान पुरुषों के माननीय हो जाएंगे। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणित करता है, वह चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है। यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान ना हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान ना हुआ, जो विद्वान पाप रूप फल देने वाले कर्मों का आरंभ नहीं करता वह बढ़ता है, किंतु जो पूर्व में किए हुए पापों का विचार ना करके उन्हीं का अनुसरण करता है वह बुद्धिहीन मनुष्य अगाध कीचड़ से भरे हुए नरक में गिराया जाता है। बुद्धिमान पुरुष मंत्र भेद के इन छह द्वारों को जाने और धन को रक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखे। पहला, नशे का सेवन। दूसरा, निद्रा। तीसरा, आवश्यक बातों की जानकारी ना रखना। चौथा, अपने नेत्र मुख आदि का विकार। पांचवा, दुष्ट मंत्रियों में विश्वास। और छठा, मूर्ख दूत पर भी भरोसा रखना। राजन, जो इन द्वारों को जानकर सदा बंद किए रहता है, वे अर्थ धर्म और काम के सेवन में लगा रहकर शत्रुओं को भी वश में कर लेता है। बृहस्पति के समान मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। समुद्र में गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है, जो सुनता नहीं उसे कई भी बात नष्ट हो जाती है। अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान और राख में किया गया हवन भी नष्टी है। बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से जांचकर अपने अनुभव में बारंबार उसकी योग्यता का निश्चित करे, फिर दूसरों से सुनकर और स्वयं देखकर भली भांति विचार करके विद्वानों के साथ मित्रता करे। विनय भाव अपयश का नाश करता है, प्रकर्म अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण का अंत करता है। राजन, नाना प्रकार की भोग सामग्री, माता, घर, स्वागत, सत्कार के ढंग और भोजन तथा वस्त्र के द्वारा कुल की परीक्षा करें। देह अभिमान से रहित पुरुष के पास भी यदि न्याय युक्त पदार्थ सदा उपस्थित होते हों तो वह उसका विरोध नहीं करता। फिर काम सख्त मुश्किल, ये तो कहना ही क्या है। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला वैद्य, धार्मिक, देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त तथा मधुरभाषी हो, ऐसे सुहृद की सरता रक्षा करनी चाहिए। अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की उपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाव वाला तथा सलज्ज है, वह सैकड़ों कुलीनों में बढ़कर है। जिन दो मनुष्यों का चित से चित, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती है। मेधावी पुरुष को चाहिए कि दुर्बुद्धि एवं विचार शक्ति से हीन पुरुष का तृण से ढके हुए कुएं की भांति प्रत्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान पुरुष को उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता ना करे। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखने वाला, जितेंद्रीय, मर्यादा के भीतर रहने वाला और मैत्री का त्याग न करने वाला हो। इंद्रियों को श्रद्धा रोक रखना तो मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है, और उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देने से देवताओं का भी नाश हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो अन्याय से नष्ट हुए धन को स्थिर बुद्धि का आश्रय लेकर अच्छी नीति से पुनः लुटा लाने की इच्छा करता है, वह वीर पुरुषों का सा आचरण करता है, और जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय जानता है, वर्तमान कालिक कर्तव्य के पालन में दृढ़ निश्चय रखने वाला है, और अतीत काल में जो कर्तव्य शेष रह गया है उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थ से हीन नहीं होता। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सदा कल्याणकारी कार्य को ही करें। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, चित्तवृत्तियों का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुष का बार बार दर्शन, ये सब कल्याणकारी हैं। उद्योग में लगे रहना धन लाभ और कल्याण का मूल है, इसलिए उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और अनंत सुख का उपभोग करता है। तात समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। जो शक्तिहीन है वह तो सब पर क्षमा करे ही, जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे, तथा जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान हैं उसके लिए भी क्षमा सदा ही हितकार नहीं होती है। जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष सेवन करे, किंतु मूढ़व्रत, आसक्ति एवं अन्यायपूर्वक विषय सेवन नहीं करे। जो दुख से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, कालची, अजितेंद्रिय और उत्साह रहित हैं, उसके यहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता के ही कारण लज्जाशील मनुष्य को अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अति ही शूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती। राजलक्ष्मी ना तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है और ना बहुत निर्गुणों के पास। ये ना तो बहुत से गुणों को चाहती है और ना गुणहीन के प्रति ही अनुराग रखती है। उन्मत्त गौ की भांति ये अंधी लक्ष्मी कहीं कहीं ही ठहरती है। वेदों का फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्र अध्ययन का फल है सुशीलता, और सदाचार स्त्री का फल है रति सुख, और पुत्र की प्राप्ति तथा धन का फल है दान और उपभोग। जो धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से परलोक साधक यज्ञ आदि कर्म करता है, वह मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते से आया होता है। घोर जंगल में, दुर्गम मार्ग में, कठिन आपत्ति के समय, घबराहट में और प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी मनोबल संपन्न पुरुषों को भय नहीं होता, उद्योग संयम दक्षता सावधानी धैर्य समृद्धि और सोच विचार करके कार्य आरंभ करना इन्हें उन्नति का मूल मंत्र समझिए। तपस्वियों का बल है तप, वेद वेताओं का बल है वेद, असाधुओं का बल है हिंसा और गुणवानों का बल है क्षमा। जल मूल फल दूध घी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति गुरु का वचन और औषध ये 8 व्रत के नाशक नहीं होते। जो अपनी प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति ना करें। थोड़े में धर्म का यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है वह तो अधर्म है। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को सद्व्यवहार से वश में करें, कृपण को दान से जीते और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। स्त्री धूर्त आलसी डरपोक क्रोधी पुरुषत्व के अभिमानी चोर कृतघ्न और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है उसकी कीर्ति आयु यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। जो धन अत्यंत क्लेश उठाने से धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त हो उसमें आप मन मत लगाइए। विद्याहीन पुरुष संतान उत्पत्ति रहित स्त्री प्रसंग आहार न पाने वाली प्रजा और बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक करना चाहिए। अधिक राह चलना देहधारियों के लिए दुख रूप बुढ़ापा है। बराबर पानी गिरना परतों का बुढ़ापा है। स्त्री संघ से वंचित रहना स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है और वचन रूपी बाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। अभ्यास ना करना वेदों का मल है। ब्राह्मणोचित नियमों का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। वाहनिक देश अर्थात बलक बुखार पृथ्वी का मल है तथा झूठ बोलना पुरुष का मल है। क्रीडा एवं हास परिहास की उत्सुकता पतिव्रता स्त्री का मल है और पति के बिना प्रदेश में रहना स्त्री मात्र का मल है। सोने का मल है चांदी, चांदी का मल है रांगा, रांगे का मल है सीसा और सीसे का मल है मल। सोकर नींद को जीतने का प्रयास नहीं करें। काम उपभोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा ना करें। लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा नहीं रखें और अधिक पीकर मदरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास ना करें। जिसका मित्र धन दान के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं और स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी हैं, उनका जीवन सफल है। जिनके पास 1000 हैं वे भी जीवित हैं तथा जिनके पास 100 हैं वे भी जीवित हैं। अतः महाराज धृतराष्ट्र आप अधिक का लोभ छोड़ दीजिए, इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही। इस पृथ्वी पर जो भी धान जौ सोना पशु और स्त्रियां हैं वे सब के सब एक पुरुष के लिए भी पूरे नहीं है। ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। राजन मैं फिर कहता हूं, यदि आपका अपने पुत्रों और पांडवों में समान भाव है तो उन सभी पुत्रों के साथ एक सा वर्ताव कीजिए। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीति का 8वें अध्याय। विदुर जी कहते हैं, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता रहता है उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही श्रेष्ठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। जो अधर्म से उपार्जित महान धन राशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है वह जैसे सांप अपनी प्राणी कैचुल को छोड़ता है उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना, गुरु से भी मिथ्या आग्रह करना, ये तीन कार्य ब्रह्म हत्या के समान है। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। कठोर बोलना या निंदा करना लक्ष्मी का वध है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा, ये तीन विद्या के शत्रु हैं। आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और लोभ, ये सात विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले? विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़ें और विद्या चाहें तो सुख का त्याग करें। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से उल्टा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार सभल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। इधर एक ही ब्राह्मण यदि क्रोध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। बकरियां, कांसे का पात्र, चांदी, मधु, अर्क खींचने का यंत्र, पक्षी, वेदवेता ब्राह्मण, बूढ़ा कुटुंबी और विपत्ति ग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहें। भारत, मनु जी ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी, बैल, चंदन, वीणा, तर्पण, मधु, घी, लोहा, तांबे के बर्तन, शंख, शालग्राम और गुरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। तात, अब मैं तुम्हें ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूं। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग नहीं करनी। धर्म नित्य है किंतु सुख दुख नित्य है। जीव नित्य है पर इसका कारण अविद्या अनित्य है। आप मंत्रियों को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यहीं छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महान भाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल छित्राए करुण स्वरों में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती हैं। ये मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ पर लोक में गमन करता है। तात, बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सहद और पुत्र चिता में छोड़कर लौट जाते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे जो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है, इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए जिससे ये आपका स्पर्श नहीं कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और इस लोक और परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। भारत, ये जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे हैं, इसमें दया की लहरें उठती हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम, क्रोध आदि रूप ग्रास से भरी, पांच इंद्रियों के जल से पूर्ण, इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि धर्म विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उसमें कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वे कभी मोह में नहीं पड़ता। शिष्य और उदर की धैर्य से रक्षा करें, अर्थात कामिक और भूख की ज्वाला को धैर्यपूर्वक सहें। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से, नेत्र और कानों की मन से, और मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करें। जो प्रतिदिन जल में स्नान संध्या तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य सिद्धाई करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वे ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता है। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञ द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र होकर जाने के कारण उधार लोक को जाता है। वैश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण क्षत्रिय तथा आश्रित जनों को समय समय पर धन देकर उसकी सहायता करे और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम के सुगंध लेता रहे, तो वह मरने के पश्चात स्वर्गलोक में दिव्य सुख भोगता है। शूद्र यही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के क्रम से न्यायपूर्वक सेवा करके उन्हें संतुष्ट करता है, तो वह व्यथा से रहित होकर, पाप से मुक्त होकर, देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। महाराज, आपसे ये मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया है, इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो वह बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूं, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूं, उसके सामने पुरुषार्थ को व्यर्थ ही है। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में सनत सुजात ऋषि का आगमन, सनत सुजाति यह पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो, मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग बड़ा अनूठा है। तो विदुर ने कहा, भरत वंशी धृतराष्ट्र, सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था, मृत्यु है ही नहीं। महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अपना सनातन ऋषि मुझे बताएंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती तो भी तुम्हें मुझे उपदेश करो। विदुर बोले, राजन, मेरा जन्म शूद्रा स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मेरा अधिकार नहीं है। किंतु कुमार सनत सुजात की बुद्धि सनातन ब्रह्म को विषय करने वाली है, मैं उसे जानता हूं। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है वह यदि गोपनीय तत्व का भी प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। यही कारण है कि मैं स्वयं उपदेश न करके आपको सनत सुजात का नाम बतलाता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ, भला इसी देह से यहां ही उनका समागम कैसे हो सकता है। तो वह शंपायन जी कहते हैं, राजन, तंतर विदुर जी ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी ये जानकर कि विदुर मेरा चिंतन कर रहे हैं प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धृतराष्ट्र ने भी शास्त्रोक्त विधि से पाद्य अर्ध्य मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तो विदुर जी ने उनसे कहा, भगवान, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय खड़ा हुआ है जिसका समाधान मेरे द्वारा कराना उचित नहीं है। आप इस विषय का निरूपण करने के योग्य हैं, जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाए और लाभ हानि प्रिय अप्रिय जरा मृत्यु भय अमर्श भूख प्यास मद ऐश्वर्य चिंता आलस्य काम क्रोध तथा उन्नति अवनति ये द्वंद इन्हें कष्ट ना पहुंचा सकें। सनत सुजात जी के द्वारा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर, सनत सुजाति ये दूसरा अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर बुद्धिमान एवं महामना राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के कहवे उस वचन का अनुमोदन करके अपनी बुद्धि को परमात्मा के विषय में लगाने के लिए एकांत में सनत सुजात मुनि से प्रश्न किया। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैं ये सुना करता हूं कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धांत है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इन दोनों में कौन सी बात ठीक है? सनत सुजात ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है उसमें दो पक्ष हैं, मृत्यु है और वह कर्म से दूर होती है, यह एक पक्ष है, और मृत्यु है ही नहीं ये दूसरा पक्ष है। परंतु वास्तव में यह बात जैसी है वह मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो और मेरे कथन में संदेह नहीं करना। क्षत्रिय, इस प्रश्न के उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत है। प्रमाद के ही कारण असुरी संपत्ति वाले मनुष्य मृत्यु से पराजित हुए और अप्रमाद से ही देवी संपत्ति वाले महात्मा पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती, उसका कोई रूप देखने में नहीं आता। कुछ लोग मेरे बताए हुए प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु कहते हैं और हृदय से दृढ़तापूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को ही अमृत मानते हैं। यम देवता पितृलोक में राज्य शासन करते हैं, वे पुण्य कर्म करने वालों के लिए सुखदायक और पापियों के लिए भयंकर हैं। इस यम की आज्ञा से ही क्रोध प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्यों के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत मार्ग पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। मनुष्य मोहवश अहंकार के अधीन होकर इस लोक में जाकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। मरने के बाद उनके मन इंद्रियां और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रियों का वियोग होने के कारण मृत्यु मरण संज्ञा को प्राप्त होती है। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म के फल में आसक्ति रखने वाले लोग स्वर्ग आदि लोकों का अनुगमन करते हैं, इसलिए वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। देह अभिमानी जीव परमात्म साक्षात्कार के उपाय को ना जानने के कारण भोग की वासना को सब और नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार जो विषयों की ओर झुकाव है वे अवश्य इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है, और इन झूठे विषयों में राग रखने वाले मनुष्य की उसकी ओर प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक है। मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतःकरण की ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मन ही मन उनका आस्वादन करता है। पहले तो विषयों का चिंतन ही लोगों को मारे डालता है, इसके बाद वह काम और क्रोध को साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय चिंतन, काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्यों को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है, उसे चाहिए कि विषयों के स्वरूप का विचार करके उन्हें तुच्छ मानकर कुछ भी ना गिनते हुए उनकी कामनाओं को उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान विषयों की इच्छा को मिटा देता है, उसको साधारण प्राणियों की मृत्यु की भांति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कामनाओं के पीछे चलने वाला मनुष्य कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है, और कामनाओं का त्याग कर देने पर जो कुछ भी दुख रूप रजोगुण है, उस सब को वह नष्ट कर देता है। ये काम ही समस्त प्राणियों के लिए मोहक होने के कारण तमोगुण और अज्ञान रूप है, तथा नरक के समान दुखदायी देखा जाता है। जैसे मतवाले पुरुष चलते चलते गड्ढों की ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जिसके चित्त की वृत्तियां कामनाओं से मोहित नहीं हुई हैं, उस ज्ञानी पुरुष का इस लोक में तिनकों के बनाए हुए व्याघ्र के समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए राजन, इस काम की आयु सत्ता नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी विषय भोग को कुछ भी ना गिनकर उसका चिंतन त्याग देना चाहिए। राजन, ये जब तुम्हारे शरीर के भीतर अंतर आत्मा है, मोह के वशीभूत होकर यही क्रोध लोभ और मृत्यु रूप हो जाता है। इस प्रकार मोह से होने वाले मृत्यु को जानकर जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है, वह इस लोक में मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसके सामने आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरण धर्मा मनुष्य। धृतराष्ट्र बोले, द्विजातियों के लिए यज्ञों द्वारा जिन पवित्रतम सनातन एवं श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है, यहाँ वेद उन्हीं को परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को जानने वाला विद्वान उत्तम कर्मों का ही आश्रय क्यों ना ले। सनत सजाद ने कहा, राजन, अज्ञानी पुरुष ही इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है, तथा वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन भी बताते हैं। परंतु जो निष्काम पुरुष है, वे ज्ञान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों का बोध करके परमात्म स्वरूप होता हुआ भी परमात्मा को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि वह परमात्मा ही क्रमशः इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है, तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, अथवा उसे इस रूप में आने की क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है, ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। सनत सजाद ने कहा, तुम्हारे प्रश्न में जो अनेकों विकल्प किए गए हैं, उसके अनुसार भेद की प्राप्ति होती है, और उसे स्वीकार कर लेने से महान दोष आता है, क्योंकि अनादि माया के संबंध से जीवों का नित्य प्रवाह चलता रहता है। ऐसा मानने से इस परमात्मा की महत्ता नष्ट नहीं होती, और उसकी माया के संबंध से जीव भी पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। ये जो दृश्यमान जगत है, वह परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा नित्य है। वह विकार यानी माया के योग से इस विश्व को उत्पन्न करता है, तथा माया उस परमात्मा की शक्ति है, ऐसा माना जाता है, और ऐसे अर्थ के प्रतिपादन में वेद प्रमाण है। धृतराष्ट्र बोले, इस जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते, तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं। अतः मैं पूछता हूं कि धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है, या धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है। सनत सजाद जी ने कहा, राजन, धर्म और पाप दोनों के दो प्रकार के फल होते हैं, और उन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है। परमात्मा में स्थिति होने पर विद्वान पुरुष उस नित्य वस्तु के ज्ञान द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों का सदा के लिए नाश कर देता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई हो, तो देह अभिमानी मनुष्य कभी पुण्य फल को प्राप्त करता है और कभी क्रमशः प्राप्त हुआ पूर्व उपार्जित पाप के फल का अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के जो स्वर्ग नरक रूप दो अस्थिर फल हैं, उसका भोग करके वह इस जगत में जन्म लेकर पुनः तदनुसार कर्मों में लग जाता है। किंतु कर्मों के तत्व को जानने वाला निष्काम पुरुष धर्म रूप कर्म के द्वारा अपने पूर्व पाप का यहां भी नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यंत बलवान है, इसलिए धर्म आचरण करने वालों को समय के अनुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, पुण्य कर्म करने वाले द्विजातियों को अपने अपने धर्म के फल स्वरूप जिन सनातन लोकों की प्राप्ति बताई गई है उनका क्रम बतलाइए तथा उससे भिन्न जो अत्यंत उत्कृष्ट मोक्ष सुख हैं उसका भी निरूपण कीजिए। हम इस काम कर्म की बात नहीं जानना चाहता। सनत सुजात ने कहा, जैसे बलवान पहलवानों में अपना बल बढ़ाने के निमित्त एक दूसरे से लाग डांट रहती है, उसी प्रकार जो निष्काम भाव से यम नियम आदि के पालन में दूसरों से बढ़ने का प्रयास करते हैं वे ब्राह्मण यहां से मरकर जाने के बाद ब्रह्मलोक में अपने तेज का प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी वर्ण आश्रम धर्म में स्पर्धा है उनके लिए वह ज्ञान का साधन है, किंतु वे ब्राह्मण यदि इस काम भाव से उसका अनुष्ठान करें तो मृत्यु के पश्चात वहां से देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं। ब्राह्मण के सम्यक आचार की वेदविता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु अपने में वर्ण आश्रम का अभिमान रखने के कारण जो बहिर्मुख हैं उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम भाव से श्रोत धर्म का पालन करने से अंतर्मुख हो गया है ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में तृण घास आदि की बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहाँ ब्रह्मवेत्ता सन्यासी के योग्य अन्न पान आदि की अधिकता मालूम पड़े उसी देश में रहकर जीवन निर्वाह करें। भोग प्यास से अपने को कष्ट न पहुंचावे, किंतु जहां अपना महात्म्य प्रकाशित न करने पर भय और मंगल प्राप्त होता है वहां रहकर भी जो अपने विशेषता प्रकट नहीं करता वही श्रेष्ठ पुरुष है। दूसरा नहीं, जो किसी को आत्म प्रशंसा करते देख जलता नहीं तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करके उपभोग नहीं करता, उसके अन्न को स्त्री का उसके अन्न को स्वीकार करने में सत्पुरुषों की सम्मति है। जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने प्रकर्म या पांडित्य का दर्शन करके जीव का चलाते हैं वे सन्यासी वमन भोजन करने वाले हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है। जो कुटुंबी जनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयत्न करता है ऐसे ब्राह्मण को ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। इसलिए उपयुक्त रूप से जीवन बिताने वाले क्षत्रिय को भी ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त होता है, वह भी अपने ब्रह्म भाव को देखता है। इस प्रकार जो भेद शून्य चिन्ह रहित अविचल शुद्ध एम सब प्रकार के द्वेष से रहित आत्मा है उसके स्वरूप को जानने वाला कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका हनन करना चाहेगा। जो उक्त प्रकार से वर्तमान आत्मा को उसके विपरीत रूप में समझता है, आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों से सम्मानित और शांत है तथा शिष्ट होकर भी शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता वही ब्राह्मण ब्रह्मवेताओं एम विद्वान है। जो लौकिक धन की दृष्टि से निर्धन होकर भी देवी संपत्ति तथा यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है वह दुर्धर्ष और निर्भय है, उन्हें ब्रह्म की साक्षात मूर्ति समझना चाहिए। यदि कोई इस लोक में अभीष्ट सिद्ध करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान ले तो भी वह ब्रह्मवेत्ता के समान नहीं होता। क्योंकि वह तो अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान नहीं करे और सम्मानीय पुरुषों को देखकर जले नहीं तथा प्रयत्न ना करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दें, वही वास्तव में सम्मानित है। जगत में जब विद्वान पुरुष आदर दे तो सम्मानित व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए कि आंखों के खोलने मीचने के समय अच्छे लोगों की ये स्वाभाविक वृत्ति है जो आदर देते हैं। किंतु इस संसार में जो अधर्म में निपुण, छल कपट में चतुर और माननीय पुरुषों का अपमान करने वाले मूढ़ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियों का कभी आदर नहीं करेंगे। ये निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते, क्योंकि मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में। ज्ञानी जन इस बात को जानते हैं। राजन, लोक में ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी सुख का घर मानी गई है, किंतु वह भी कल्याण मार्ग में लुटेरों की भांति विघ्न डालने वाली है। प्रजाहीन मनुष्य के लिए तो ब्रह्म ज्ञान में इस लक्ष्मी सरता दुर्लभ है। संत पुरुष यहां उस ब्रह्म सुख के अनेकों द्वार बतलाते हैं जो कि मोह को जगाने वाले नहीं है तथा जिनको कठिनता से धारण किया जाता है। उनके नाम हैं सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी मौन, तप आदि के लक्षण तथा गुण दोष का निरूपण। सनत सुजातीय तीसरा अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, ये मौन किसका नाम है? वाणी का संयम और परमात्मा का स्वरूप, इन दो में से कौन सा मौन है? यहां मौन भाव का वर्णन कीजिए। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त होता है? मुने, संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? सनत सुजात ने कहा, राजन, जहां मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुंच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है। इसलिए वही मौन स्वरूप है। वेदिक तथा लौकिक शब्दों का जहां से प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आती हैं। धृतराष्ट्र बोले, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? सनत सुजात ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋक, साम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसकी पाप कर्म से रक्षा नहीं करते हैं। जो कपट पूर्वक धर्म का आचरण करता है, उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते हैं। जैसे पंख निकल आने पर पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में वेद भी उसका प्रत्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो वेद वेता ब्राह्मणों को पितृ होने का प्रलाप चिरकार से क्यों चला आता है? सनत सुजात ने कहा, मान भाव, परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूपों से इस जगत की प्रतीति होती है। ये बात वेद अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया गया है। उसी की प्राप्ति के लिए वेद में कृष्ण चंद्रायन आदि तप और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञों के द्वारा उन क्षत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है, फिर उस पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात ज्ञान के प्रकाश से वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष ज्ञान से आत्मा को प्राप्त होता है। अन्यथा कर्म, धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर फल की इच्छा रखने के कारण वह इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ लेकर उन्हें परलोक में भोगता है तथा भोग समाप्त होने पर पुनः इस संसार मार्ग में लौट आता है। इस लोक में तपस्या की जाती है और परलोक में उसका फल भोगा जाता है। ये सबके लिए साधारण नियम है, परंतु अवश्य पालन करने योग्य तप में स्थिर रहने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के लिए तो यही लोक है। उन्हें यही जीवन काल में ही ज्ञान रूप फल प्राप्त हो जाता है। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, एक ही तप की कभी वृद्धि और कभी हानि कैसे होती है? आप इसे इस प्रकार बताइए जिससे हम भली भांति समझ सके। सनत सुजात ने कहा, जो किसी कामना का पाप रूप दोष से युक्त नहीं होता उसे विशुद्ध तप कहते हैं। केवल वही तप रिद्ध और समृद्ध होता है, किंतु जब उस तप में कामना या पाप रूप दोष का संसर्ग होता है तो उसकी हानि होने लगती है। राजन, तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो यह सब तपस्या मूलक तप से ही प्राप्त होने वाला है। वेदवेता विद्वान इस तप से ही परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना, आप तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए जिससे मैं इस सनातन गोपनीय तत्व को जान सकूं। तो सनत सुजात जी ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं तथा 13 प्रकार के क्रूर मनुष्य होते हैं। पितरों और ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, सप्रिय, ईर्ष्या और निंदा, मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नारश्रेष्ठ, जैसे व्याधा मृगों को मारने का अवसर देखता हुआ उनकी टों में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक एक दोष मनुष्यों का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करता है। अपनी बहुत बढ़ाई करने वाले लोलुप, अहंकारी, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के दोषी, ये 7 और पहले के 6 कुल 13 प्रकार के मनुष्य निरशंस वर्ग अर्थात क्रूर समुदाय कहे गए हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष नहीं देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों गुणों पर अपना प्रभुत्व रखता है वह इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्य को अपने अधीन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसके पास सभी तरह का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दाम, त्याग और आत्म कल्याण में प्रमाद नहीं करना, इन 3 गुणों में अमृत का वास है। जो मनीषी अर्थात बुद्धिमान ब्राह्मण हैं वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है, अर्थात ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। दम 18 गुणों वाला है, 18 दोषों के त्याग को ही 18 गुण समझने चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषयक कामना, सदा धन उपार्जन में ही लगे रहना, भोग इच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, दाह, हिंसा, संताप, चिंता, कर्तव्य की विस्मृति, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, इन दोषों से जो युक्त है उसी को सत्पुरुष जितेंद्रिय कहते हैं। मद में 18 दोष हैं। ऊपर जो दम के विपर्यय सूचित किए गए हैं वे ही मद के दोष बताए गए हैं। आगे मद के स्वतंत्र दोष भी कहे जाएंगे। त्याग 6 प्रकार का होता है और वह 6 प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है। किंतु इनमें तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है। उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। राजेंद्र, छह प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है उसे बताते हैं। लक्ष्मी को पाकर हर्षित नहीं होना, यह प्रथम त्याग है। यज्ञ होम आदि में तथा कुएं तालाब और बगीचे बनाने आदि में धन खर्च करना, यह दूसरा त्याग है। सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना, यह तीसरा त्याग कहा गया है तथा ऐसे त्यागी को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है वह स्वेच्छापूर्वक उसका उपभोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से भी निष्कामना नहीं सिद्ध होती तथा उसका कामना पूर्ति के लिए उपभोग करने से भी काम का त्याग नहीं होता। किए हुए कर्म सिद्ध ना हो तो उसके लिए दुख ना करें, उस दुख से ग्लानि नहीं उठावें। इन सब गुणों से युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान हो तो भी वह त्यागी है। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो भी कभी व्यथा को ना प्राप्त हो, ये चौथा त्याग है। अपने अभीष्ट पदार्थ स्त्री पुत्र आदि की कभी याचना नहीं करें, ये पांचवा त्याग है। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान दे, ये छठा त्याग है। इन सब से कल्याण होता है। इन त्याग में गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के भी आठ गुण माने गए हैं। सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मद के 18 दोष बताए जाते हैं उनका सर्था त्याग करना चाहिए। प्रमाद के 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। भारत, पांच इंद्रियां और छठा मन, इनकी अपने अपने विषयों में जो भोग बुद्धि से में प्रवृत्ति होती है, छह तो ये ही प्रमाद विषयक दोष हैं और भूतकाल को की चिंता तथा भविष्य की आशा, दो दोष ये हैं। इन आठ दोषों से युक्त पुरुष सुखी होता है। राजेंद्र, तुम सत्य स्वरूप हो जाओ। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। दोषों को निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। ये विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्य को उपयुक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैंने संक्षेप में बता दिया। ये तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला पापहारी तथा परम पवित्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुनि, इतिहास पुराण जिनमें पांचवा है, उन संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, अर्थात वे पंचवेदी कहलाते हैं। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इस प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अनरिच कहलाते हैं। अनरिच अर्थात जिन्होंने ऋग आदि वेदों का अध्ययन नहीं किया है। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? सनसुजात ने कहा, राजन, एक ही वेद को ना जानने के कारण बहुत से वेद कर दिए गए हैं। इस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में तो कोई विरला ही स्थित होता है। वही ब्राह्मण मानने योग्य है। इस प्रकार वेद के तत्व को ना जानकर भी कुछ लोग मैं विद्वान हूं ऐसा मानने लगते हैं। फिर उनकी दान, अध्ययन और यज्ञ आदि कर्मों में लौकिक एवं पारलौकिक फल के लोभ से प्रवृत्ति होती है। वास्तव में जो सत्य स्वरूप परमात्मा से च्युत हो गए हैं उन्हीं का वैसा संकल्प होता है। फिर सत्य रूप वेद के परमाने का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार अनुष्ठान किया जाता है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से, किसी का क्रिया के द्वारा संपादित होता है। पुरुष संकल्प में है, और वह अपने संकल्प के अनुसार प्राप्त हुए लोकों का अधिष्ठाता होता है, किंतु जब तक संकल्प शांत ना हो तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञ आदि कर्म करते रहना चाहिए। ये दीक्षित नाम दीक्ष व्रतादेशी इस धातु से बना है। सत्पुरुषों के लिए सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है और तप का फल परोक्ष है। इसलिए ज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी समझना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय, केवल बातें बनाने से ही किसी को ब्राह्मण नहीं मान लेना। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता उसी को तुम ब्राह्मण समझो। राजन, अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदाय ने पूर्व काल में जिसका गान किया है वे ही छंद वेद हैं। किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के तत्व को नहीं जानते वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं हैं। नरश्रेष्ठ, वेद उस परमात्मा में स्वच्छंद संबंध से स्थित हैं अर्थात सता प्रमाण हैं। इसलिए उनका अध्ययन करके ही वेद वेता आर्यजन वेद्य रूप परमात्मा के तत्व को प्राप्त हुए हैं। राजन, वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है, अथवा यह समझो कि कोई विरला ही उसका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेद के वाक्योचित को जानता है वे वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता। किंतु जो सत्य में स्थित है वह वेद वैद्य परमात्मा को जानता है। जो गे मन आदि अचेतन हैं उनमें से कोई ज्ञाता नहीं है। इसलिए मनुष्य मन आदि के द्वारा ना तो आत्मा को जानते हैं और ना अनात्मा को। जो आत्मा को जान लेता है वही अनात्मा को भी जानता है। जो केवल अनात्मा को जानता है वह सत्य आत्मा को नहीं जानता। जो पुरुष ज्ञाता वेदों को जानता है वही वैद्य जगत आदि को भी जानता है, परंतु उस ज्ञाता को न वेद पाठी जानते हैं और न वेद ही। तथापि जो वेद वेता ब्राह्मण हैं वे उस आत्म तत्व को वेद के द्वारा ही जानते हैं। दित्या के चंद्रमा की सूक्ष्म कला को बताने के लिए जैसे वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है उसी प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए ही वेदों का भी उपयोग किया जाता है। ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं, मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूं जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों और दूसरों के भी संपूर्ण संशयों को मिटा सके। इस आत्मा को की खोज करने के लिए पूर्व दक्षिण पश्चिम या उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार दिग्विभाग से रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए। आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में तो किसी तरह करे ही नहीं। वेद के वाक्यों में भी ना ढूंढकर केवल तप के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करें। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करें। मन से भी कोई चेष्टा नहीं करें। राजन, तुम भी अपने हृदय आकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की उपासना करो। मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। संपूर्ण अर्थों को प्रकट करने के कारण ज्ञानी पुरुष व्याकरण कहलाता है। ये समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्म से ही होता है, अतः वही मुख्य व्याकरण है। विद्वान पुरुष भी ब्रह्मभूत होने के कारण इस प्रकार अर्थों को व्याकृत अर्थात व्यक्त करते हैं। इसलिए वह भी व्याकरण कहते हैं। जो संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देख लेता है वह मनुष्य उन सब लोगों का दृष्टा मात्र कहलाता है। सर्वज्ञ नहीं होता, किंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है वह ब्रह्मवेता ब्राह्मण सर्वज्ञ हो जाता है। राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होने से तथा वेदों का विधिवत अध्ययन करने से भी मनुष्य इस प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ये बात अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ।